Ja, hij ziet eruit als een... Als een middelbare scholier. Van 70. Ja. Ja, ik weet nou, dankjewel. Maar, ik ga kijken of ik hem kan... Spotten maar. Ja. Ja. Nou ja, nog, ik weet niet hoe je dat ziet. Dat is het. Kan ik wel even meelopen. Deze. Hallo. Goedemiddag. We zijn live op de radio Pattenpoe. We staan nog? Nou. Hallo. Dat is toch wel heel... Sta jij nog dan? Nee, ik doe alleen maar alsof. Hoe oud ben jij dan? Ik ben 60, maar nou, jullie zijn al heel lang uit, toch? Ja, ben jij toch ook niet dood? Wij zijn pas 40 of zo. Ja, dat valt reuze mee. Hey, weet je wie ik zoek? Nee. Raoul Marroquin. Wie is dat? Ja, videokunstenaar. Ik ken helemaal niemand hier. Maar wie ben jij dan eigenlijk? Ik ben gewoon een voorbijganger. Ik ben de buurman. Oh, de buurman. Oké, nou, dankjewel, buurman. Nou, volgens mij heb ik me nou laten aftroggelen. Had ik nou de goeie te pakken of niet? Ja, dat wat is zei hem. Die? Oeh, nou, hij zei dat hij de buurman was. De buurman? Van Eva? Ja. Nou, dat wil ik zeggen. Oh. Dan hebben we nu een voorzitter van... Weet je wat hij zei? Dan hebben we een voorzitter van de Tweede Kamer die niet durft te zeggen dat hij de voorzitter van de Tweede Kamer blijkbaar. Is. Ja, wat kan jij dan zeggen? De voice over. Oh, we worden nu opgenomen, hè? Nou, nee, je wordt uitgezonden. Sorry, dat had ik even... Hoi! Maar er is niemand die luistert, hè? Nee, dan luistert niemand. Nee, maar goed aan mijn moeder. Dat mag. Dat luistert toch niemand. Hé, niet weglopen. Nee, maar wat zei die? Wat stelde je voor een vraag? Nou, hij zei, het eerste wat hij zei was, oh, bestaan jullie nog? Dus ik zeg, hallo. Oh, ik ken jou. Hij kende Pattenpoel blijkbaar. Oh, wat ja. Leuk. Maar ik vind het zo bijzonder, ze geven geen cent aan cultuur. Nu weet hij waarom hij geen cent aan cultuur geeft. Hij moet dat zelf bekijken. En hij zegt, nou hier geef ik geen cent aan. Hij moet wel weten waar hij geen cent aan geeft. Bestaan jullie nog, dat bedoelt hij ironisch, omdat de PVV alle kunstsubsidies wil afschaffen. Dus als hij ook maar 0,0% weet over Pattenpoel, dan weet hij dat daar nooit een cent staatsgeld naartoe is gegaan. Ja. Want Pattenpoel en de staat, sorry. Nee, dat gaat niet. Nee, maar dat we, hij... Dat is ironisch bedoeld waarschijnlijk. Dat ironisch. Ja, waarschijnlijk. Ja, maar hij weet natuurlijk niet dat jullie geen subsidie hebben. Ik vind wel een lafaard. Nou, dat is raar. Omdat hij niet gewoon zegt wie die is. Ja. Dat is onzin. Ja. Maar hoe vond hij de kunst? Dat is belangrijk. Nou ja, die kans heb ik niet gekregen. Ja, maar dan moet je ook beginnen met daarna dat veilig nodig heeft. Ja, maar je had een slimme. Nou, nee, weet je, het eerste wat ik zeg altijd is, laat me vrij op Pattenpoel. Want anders dan loop ik mensen te bedriegen. Wat zei je? Ik ben ik zeg altijd eerst, we zijn live op Radio Pattenpoel. Want ik kom gewoon zo. En toen wilde hij niet praten over de live. En toen begon hij over Pattenpoel en blablabla. Bla, bla, nee, maar hij is wat... Raar, hè? Maar wat zei hij over Pattenpoel? Bestaan jullie nog? Bestaan jullie nog? Dus ik zeg, bestaan jij nog dan? Hoe oud ben jij dan? Hij zei 60. Dus ik zeg, nou, wij zijn pas 40, dus... Is Pattenpoel 40? Nou, 40, 50, ik weet niet. Oh, je bent al 40 jaar? Nee, ik niet. Hallo? Nee. Nee, maar dus, radio Pattenpoel. Oh, hij zegt wat interessant. Wat zei hij? Wat zei hij? Nou, hij is wel een belezen man, anders dan Wilders. En hij heeft gezegd, als Kamervoorzitter begin ik iedere vergadering van de Tweede Kamer, open ik met een gedicht. Ja, maar een gedicht van Annie M. G. Schmid. Nou, ik vind het zo'n ongelooflijke, walgelijke greenwashing van die gast, weet je wel. Ik bedoel, die gast is een eikel. Heb je wel eens gelezen wat hij allemaal gezegd heeft? Nou, hij heeft allerlei... Die gast is gewoon een ongelooflijke eikel. Hij is bij Venema afgestudeerd, hè. Ik weet niet welke sociologie of zoiets. Of politicologie. Ja. En Venema werd erop aangekeken en hij zei, nou ja, ik vind dat iedereen moet kunnen afstuderen. Nou, hij heeft gewaagde theorieën. En als je provocerend bent van de andere kant, dan wordt dat over het algemeen in kunstenaarskringen gewaardeerd. Maar hij doet het vanuit een kant die dan niet gewaardeerd hoort te worden. Dat is ook wel interessant. Nou ja, een beetje naar bruine massa stinkende hopen. Neem jij dit allemaal? Dit neem je allemaal op, hè? Dat zend ik allemaal uit. Oh. Alles wat je zegt is al gezegd, hoor. Ik heb niks terug te draaien hier. Ja, maar jij zei laatst tegen mij, er luistert toch niemand. Nee, dat is ook zo, ja. Maar ik wil nou jou even, want sorry hoor, want ik vind het allemaal leuk en aardig over die politicus, maar hallo.